محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه Ya Muhaimin, Ya Salam, Salimna wal Muslimi Bin Nabi Khairil Anam Wabi Ya Rabbana Ya Karim Ya Rabbana Ya Rahim Antal Jawadun Halim Wa Anta Ni'mal وَلَيْسَ نَرْجُو سِوَا فَدْرِكْ إِلَى هِدَارًا قَبْلَ الْفَانَ وَالْخَلَى يَا Ya Rabbana Ya Karim Ya Rabbana Ya Rahim Antal Jawadul Halim Wa Anta Ni'mal Wa anta ni'mal mu'in